مثنا وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء وإن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. سورة فاتر في سورة الملائكة وتموي ونزول کی دریس الوختم نمبر دے پس دے سورة فرقان او مخ کی دے سورة مریم ننازل شوے دے مخ کی سورة کی رد شفاعت قہریو سورة فاتر کی فاغیبان تفریقی رد شرک فی الدعا چه حاجتنو کی یکی آوازی اللہ رب العزت تر آمدت شوائی بل شاہ تا چه کمدنو آواز مکوئی مخی صورت کی نقلی دلیلونو دلتا عقلی دلائل لی مخ کی صورت کی چه ختمو نوی ویل انہم کانو فی شک مریب دی پا شک کی دی نراروان سورہ فاتر ابتدا کی وی دا سی ذات پا بارا کی شک دا خوند مناسب داود صورت رد شرک دعا فادلہ اقلیو بانی رد شرک دعا دے فدلائل اقلیو بانی توحید فی دعا ذکر گئی شہاجتنا یکی آوازی دا اللہ تعالیٰ نو غواڑی دا بلچان مغواڑی پدیبانی صورت کی دیار لس دلائل ذکر کی اقلیا دا دلائل و پمینز مینز کی تسلی دی او زورن دی او تخویفات او بشارتنا امتیازاتو کی د فرشتو حال ذکر کئی اولی اجنحة مثنا و ثلاث و رباع دارنگی د مسلمانانو قسمونه ذکر کئی ثم اورثنا الکتاب شروع د سورت تا دعوت توحید باندی و دعوت توحید اولانے دلیل عقلی ذکر گئی خالق لکل شئن هو اللہ ہر سو پیدا کون کے اللہ تعالی دی طول سیزون خالق اللہ دے صفتنا دو خدای توب صرف اللہ لردی پیدا کون کے دا اسمانون و دزمکی او گرزون کے فرشتو لرا رالی گلی پکارونو رسولن رالی گلی پکارونو اولی آجنی حتین دا وزار والا دو دو وزار دری دری وزار سلور سلور وزار والا یزیدو فی الخلق ما یشاء زیادتی پا پیدایش کے آغا چی را دیو کی یو مطلب وزرو کی زیادتی راولی لکد جبریل شپک سوا وزری دی لہو ستتو مئتو جناہن صد الافق شپک سوا وزری دی شکولاو کی دا اسمان کنارا ڈکی او بندی سد الافق دو امانا یزیدو فی الخلق ما اشا زیادتی پا پیدایش کی آغا چیرا دیو کی معلومی گی دا شدا کائنات لا پورا شوی نده تاکہ اقبال ہوئی یہ کائنات ابینا تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون دا کائنات لا پورا شوی نده ہر وقت نوی نوی پیدایشو نکی گی دا سائنزانانو خبر غلط دا چه با دی پیدا دیشتا ماده کی نور سیوا والی نکی آغای وی دغا ماده دا او با داڑی گیراڑی نور وی زیادت پکی نکی غلط تعبیر کی دادی وی چه منگ پکی نور زیادت نشکا ولی بس خبر ختمه و لکه منگ دی که زر زیادت کولی منگ بل شکل بدلو بس خاور او بوله شکل بدل کو خخته جوړه من شکل بدلو دوه او ځای کو کوړته نه جوړ کو من نوې سیز نشو پیدا کوله الله ته سګران دوه دره معنا یزيد معنا یبارکو زیاته الله تعالی په مخلوق کې آچه را دیو کی یعنی الله تعالی به کې برکتونه آچه یقینا اللہ پاری و سبحان میں قدرت والا دویم دلیل نافع او زوار یکی آوازی اللہ دے فائدہ ورکون کے او تکلیف ورکون کے آوازی اللہ دے ما یفتح اللہ للناس من رحمت آغا چپرانزی اللہ تعالی خلق و دپارا سمحربانی فلا ممسک اللہ نو نشت بندہ ان کے داغے وما يمسک او چکم بند کی منشتے خوشک ان کے او پرانستن کے اغیل آرام امبادی پس دا بند اولد اللہ تعالیٰ نا دا غین پس چا اللہ رب العزت بند کر سو کے پرانستلے نشی یو عام رحمتو ندی دویم رحمہ روحانی رحمتو ندی عام دا دنیا دا رحمتو نا او نعمتو نا دوی مراد چه دی اگر روحانی رحمتو ندی روحانی رحمتو نا چال ایمان ورکی نسو که تی بندوال نشی چه دی چانه بند کی سو کلاوال نشی دارنگی دی دین علم پویا وغیره روحانی رحمتو نا چالله رب العزت اگر پنیکان و اولیاؤ لی سو ورکی کم ورکی نو سو کې دې بندول نشي چې چاله نو ورکی نو سو کې را کولاول نشي درې د روحاني نعمتونو منبع شغه نبوت ته نو سلسله نبوت چې الله پرانسته وا نو چا بندول نشوا او چې الله بند کړن اوس سو کولاول نشي نو مراد ته نو سلسله نبوت او آغا اللہ تعالیٰ رے زورا ورا او دا حکمتنو والا یا ایوان ناس اسکرو نعمت اللہ درم نعمت درم دلیل نعمتو نا طول اللہ تعالیٰ دی ہر قسم نے مخی ہوئی اختیار دا اللہ دی اس وئی نعمتنو والا اللہ تعالیٰ دی ترغیب دا پارا ذکر گئی چه حاجتنو کی یو اللہ را مدد کا دعوی پی تفریق گئی یا ایو الناس و یا خلقو یاد کے نعمتون دا اللہ پر پلو زانونو باندی حل من خالقین غیر اللہ حیشتر یو پیدا کون کے بردی اللہ نا یارزقکم من السماع والارد شروزی در کی تاسو لرا خالق یعنی پیدا کون کے ایجاد شو یارزقکم شروزی در کی تاسو لرا ابقا شو باتی کولم دا اللہ کار دی یارزقو من السماع والارد روزی در کی تاسو لرا من السماء والارض ازمکینا او دا اسمان نا نو نتیجه راولا دریو مقدمات بسی اول و خالق لکل شین هو اللہ دویم و نافع او ضاری و اللہ دریم و انیام کلو حال اللہ نعمتون طول دا اللہ دی نتیجه راولا دعوی پی تفریکلا لا الہ الا هو نشتا دے لائق دے بندگے بردی اللہ نا لا الہ الا هو نشتا دے لائق دے بندگے بردی اللہ نا سورت مطابق نشتا دے لائق در آمدت قولو بید اللہ نا حاجتون پورا کون کے اغواز اللہ دی نزورنا کم طرف تاوالا ولی شویتا سو تسلی دا آئی تا سرد دی دمرا دلائلو نمانی نکد ای در روزن گنی تالا ران یقیناً در روزن گنی لشیوڑی پیغمبران ستانا مخی یعنی وینیو کذیبو کا فلا تحزن فلا تحین حمت مبایلا یقیناً نسبت در اوکڑا شیوڑی رلویلو پیغمبران ستانا مخی ویل اللہ ترجعو لمر اللہ تبو واپس کرشو تولکارونا یا ایو الناس ان وعد الله حق داوم ته توحید مقابله کې دو سيزونه راځي یو شهوات راځي او دویم چې ګمنو شبهات راځي شهوات او منبع جذانو مینا او محبت د دنیا دی خواهشات او شهوات کدا بچا سواری شی نو خواہشاتی کفر را شی زندیقیت خواہشاتی کفر دا خواہشاتو دا وجه کافر شی او جسوک پا شبہاتو کی گرفتار شی ناغا نظریاتی کافر شی نظریاتی کافر شی نو دی آیات کریمہ کی ہوئی چه کما وعده اللہ کڑی وی آغا حقا دا خواد قیامت وی کبل وی هر وعده دا اللہ چی دا آغا بلکل حقا دا اس خواهشات دی تیوا نڑی تا خواهشات و تابیداری شروع کی نبس کار با بیا خرابی او یا شبهاتو پسیشی دوارو منبع شیطان دی او استا دشمن دی یا خلقو یقینا وعده دا اللہ رشتیا دا تا سره وعده کړی دا چې دا حق بغالب کوما او دا توحید بغالب کیږي فلا تغرنکم الایات الدنیا دوکدین کی تاسو لړ دا ځوان لاند شو خواہشات چې انسان په دې وخت شي په دې باندې چې کمنو وخت شي سعید ابن جبیر رحمه اللہ ذکر کئی وی غرور و حیات دنیا دارے دو دنیا دو قصد آئی اشتغل الانسان بنعیمها ولذاتها چیز انسان دو دنیا پا مزو اختشی آن عمل الاخرہ حتی یقولا تردیچ بیا بدے ہوئی یا لیتنی قدمت لحیاتی یا لیتنی قدمت لحیاتی دنیا دی خراب نکی فلا تغرنکم الحیات الدنیا ولا یغرنکم او دوکدی نکی تاسو دا اللہ نا دوک کون کے شیطان شیطان دوکیڑی دی زیادی دی نیکو اعمالونا مانا کولو دا پار دا شیطان دوکی دی یو دوکای دا مانا کول دویم دوکای دا او بشی ات تصویف او بشی مڑا او بکو من خلالکانی درم دوکای دا تعجیل زر زر بیا کوا زر کوا چه خلاصی گو سالورم ریاب گرادر نکی پینزم حجب کدریانم بچی نو حجب شپاگم چی دے نو آغا الاجتحاد فی السر بتمع الازحار پتا زائی کی پہ عبادت دیر کوشش کی وی چی خلق و تخکارشی شو کی دائی چی چاہتا پتو لگی اوم الاعتماد و علی التقدیر مړه جسیلی کلی آغا کی گی وزان نشو پڑھو لے اندار شیطان مختلف هر ویری ولا یغرنکم او دوکا دینی کی تاسو دا اللہ نا دوکا کون کے شیطان یقیناً دا شیطان دشمن ستاسو دے تاسو دشمن دے اونی ویدر عرب دشمن آئے باندے عجیبا خبر دا دشمن سر دشمنی نکای او محسن سر جی کمدن روان راوستی دا محسن سر روان نکای الله دې محسن دې هغه سره روانه کړی دا فضیل ابن عیاض ذکر کوي او یا کذاب اتق الله دروځنه د خدای نه ويریګا ولا تصب الشیطان فی العلانیہ وانت صدیقه فی السر ته دې کمنو شیطان ته کنځلې مکوا خارا حالت کې او تو سره دوستی په پټه کوي پپټا وسره چې کمنو دوستی کوي یقینا شیطان ستاسو دشمن دی هونی وای دلاره په دشمنای باندې او دشمنی ادا ده یقینا دې راغواړي په لړل لاره چې شید دوزخیانو نه هغه کسان چې کفر کړل دي له عذاب څخه هغه کسان چې ایمان لري او عمل کوي نه دې ایمان لري په دې خبره چې لا اله الا هو حاجت پر کون کې او الله دې وعملو صالحات دی مسئلی دا بارا بحنت کی دیلا بخن دا واجر لویم افا من زوین لہو سو عملیم دا زورن ذکر گئی چه دی دی کمدنو لگیا دی او شرک و تفکل اخکار شوی دی دی اگه که ثواب گنی دا وی چه دا دا اولیاء و تعظیم دی کل و لوسیلنو می خده افا من زوجینان و آیاغا سوک چه خیستا کلشده تا بدا ملده دوینی دیلارا سواب فرا آو حسنا نگرنی دیلارا سواب اقبل عمل و تا سواب کاری نگ جواب محضوب تے کمن زوجین له القرآن یا کمن هداه الله کمن هداه الله پشان دا آغا چا دے چاغه قران راغسته الله ته هدایت کړل فرا واسنا دې غني دې لار ثواب اعتقاد السنت لالکائی کتاب دې باغی کی ذکر کړی وی وای کل بدات ضلالا وان را الناس حسنه هر یو بدعت گمراهی ده وان را الناس حسنه اگر که خلق و تا ثواب ہوئی او که خلق و تا نیک ہوئی او خیسته و تا ہوئی خلق و ندت دا بد عمل خیسته شوه ده او فرعا و حسنا سورت کعب یو سل سلورم کیومو انام یا سبون انام یا سنون سنا تداوتا چه کمدنو خخکاری دا بد عمل دا چه کمدنو ورده خخکار شوه ده پرا واسنا هده چه کمدنو گرنی دی لرا ثواب او خیستا فین اللہ ظل من یشاو نیقین اللہ تعالی غلطی آغا چالا را چی را دیو کی ویادی من یشاو توفیق ورکی آغا چالا را چی را دیو کی فلا تحذب فلا تحذب نفسو کا نلار دی نشی سا دی دی دو وجنا علیم فدی باندی دی پی ایمان نراوڑلو باندی حسرات نواجد افسوسونونا نواجد افسوسونونا ان الله یقینا الله تعالی یعنی نبی علیہ السلام بڑیر افسوس کو نیا سینا اللہ و توی تو جرزان وجنی کو ان الله علیم بما یصنعون اللہ تعالی پوہد پاغبانی چلیئے کئی واللہ اللذی سلورم دلیل اقلی ذکر کئی پدې کې وې اشاره مې دې دلایلو کې اولنی کې اشاره ده چې الله تعالی لکه څنګه جسمانی تربیت لا او د بدن تربیت لا وبرا وري د بدن تربیت لا وبرا وري د کشانتی د روحانی تربیت د بارے د اسمان نه تنظیم کړی دی روحانی تربیت د پاره الله دې آغاز چرالو زی بادونه نوچت کی دا بادونه واریا دی پسوخنا هو نو بوزم دې لارا الی بلد میتنا کلی وچتا باهینا به لاردانو را تازه کم پر سرت مکا په دوچواری نه نو قران سره دې کمندنو زړونه هغه را ژوند نشي کذالک النشور خبر سره خبره یاد شو بلم ثابت شو دا کارانگی را پورته کی دلی او را غنڈی دل بانکان ایرید العزا فلللہ العزت جمعی دا پینزم دلیل اقلی دے اختیار دے عزت دا اللہ دے مشرکان چی دی نو آغای پا عبادت دا غیر اللہ آغا جا کمدنو زان عزت منکول غواڑی زان عزت منکول غواڑی لکه سورت مریم آیت نمبر 81-82 وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً او جوړی دی د الله نه لانو خدایان ليكون لهم عزا کلا بالکل نه سيكفرون بعبادتهم سيكفرون بعبادتهم یعنی مشرک چې دی هغه بغیر الله ځان عزت من کول غواړي نو دی وای چې زه دا د دې عبادت وکما زه به درون شم عزتمن بشم قرآن داغی جواب کی دوی مطلب داغا چی دی منافقان نو دی د کافرانو په دوستانه باندې ځان عزتمن کول غواړي چې موږ د کافرو سره لاس په لاس کې ورکو نو موږ به درانه شو عزتمن بشو سورة النساء سورة النساء 139 نمبر آیات کی الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين يتخذون الكافرين اولياء چې کافرانو تیاران وي دې لپاره شابه مونږ عزتمن کی لګا کافر سره لاس کې لاس ورګي د کافر و قانون چلی مقصد دا دی چې مونږ به عزتمن شو الله وی دی عزت ما سره دی سوره صافات اخیری آیات کې موي سبحان ربک رب العزه الله رب العزت دی عزت د الله سره دی هدی وجنا حدیث کې ویلو من اراد عزت دارن فلیو تویل عزیز انا العزیز فمن اراد عزت دارن فلیو تویل عزیز هر اورز الله اعلان کوي چې څوک چې کمنو اراده کوي عزت دارنو فلیو تویل عزیز دیر د عزیز ذات تابعداری وکي د عزیز ذات تابعداری دی وکي جلالین شرح د جمل اغه وای معنی اعتذ بالعزیز اذل الله و معنی اعتذ بالعزیز اعز الله چې څوک په مخلوق ځان عزت منکول غواړي الله به ذلیل کی او څوک چې الله باندې ځان عزت من کوي الله به عزت من کی معنی اعتذ بالعزیز اذل الله اعز الله مان کان رید العزت آغه څوک چې اراده کوي عزت فل الله العزت جميعا صرف الله لدی عزت ټول کنه اختیار الله دی الی اصل الکلم الطیب والعمل الصالح يرفعه دا د الله دی عزت طریقه ده دا الله دی عزت چې د چا کلمه طیبه وي او چې د چا عمل صالح وي دا په فرض وي روان وي او کلمه طیبه برخیږي او نه کمل سخیزی برا او چه ده ده طیبه کلمه لالا او عملی صالح لار دیسو شو عزت من شو ذکر دا عمل پا بارا سو شو پا بارا لارو آغی اللہ تا خیجی خبر پاکی خیجی وطا خبر پاکی والا عمل صالح یرفعو او عمل صالح اوچا تید عمل صالح هو دی کلمو طیبو لرا دی کلمو طیبو لرا څه مطلب دی یرفعو د فاعل ضمیر می عمل صالح سوی او هو می کلمې سوی کلمو طیب تا دا نیک عمل اوچا تی دی پاک عقیده لرا عقیده لرا معتزلو ته غلط خبره ثابت کړه هغه وی چې نیک عمل نیوی په ایمان نه قبلی هدي معنی نه غلط مطلب واغست چې نیک عمل لا کلمه او چتای مطلب دا چې نیک عملو کې نو ایمان به څه شي قبول شي کې نیک عمل نی ایمان قبلی هدي دا مطلب نو د دې معنی یو مطلب داو نیک عمل اوچتای دا کلمه طیبه اوچتای دا کلمه طیبه یعنی کچر تا کی ته شفا کی خبری کوي او عمل نه کوي څه فائدہ نه کوي نو څه فائدہ نه کوي اقوال طیبه هدین ایمان نه ده مراد یو سړی خبری خیخی کوي خدا عمل پکې دوړه نشته نو فائدہ نه کوي فائدہ نہ کی قول ال قبلی کی چھ عمل وی او عمل ال قبلی کی چھے کی نیت سمی او نیت اغه پ سنت طریقہ وی نو ال قبلی کی تدین علاوہ نور معنی مشتے اغه دا چ الٹا ہے کا والا مل سوالہ یرفعو یرفعو وچتای دا کلمی پاک دی نیک عمل لرا شاقیده سمنوی نو عمل نقبلی گی وچتای دا کلمه طیبا او دا ایمان هو دی عمل لرا الٹا شکر دره امانا او عمل صالح یرفعو قبلی اللہ دی لرا دی یرفعو که ضمیر اللہ داره فاعل والا قبل ای اللہ تعالی دی لرا بل والا عمل صالح ہو عمل صالح یرفعو اوچا سیدانے کامل دی عمل کون کلا تاہو عمل عامل فراجے دی تاہو ضمیر عامل دا مزانو ری مانا گانو لنا لی الی صدر کلم طیب والا من سوال ويرفعو اوا کسان هم کورونه سیات شاغی مکر کوي د بادو یعنی د بی دینی خورای فضیل علی عذاب سر او چل لري خلقو اگر په تبای کی او تباشی شپغم دلیل عقلی والله خلقکم من تراب الله پیدا کړی تاسو خاورینا بیا چې کمنه دی احساس کی وګونه بیا جالکم ازواجا ګرځولی الله تعالی تاسو جوړا جوړا جوړا جوړا فما تعمل من انسا او نه بارې چې کمنه یو ما دا ولا سزاونه زئی مگر دادی پهلم دا الله تعالی کې تعالی پهلم کړي دې کې اشاره ده چې ته د خاورې نه نطفه شې ته د سپینه بیا دا فدامه د مترقی کېدله نو لکه په جسمانی نظام کې ترقی په دمه دمه کېږي نو روحانی نظام کې په تلی کې مزر غنا روحانی نظام کې دا ترقی چې دنو پسته کیږي پدامه دامه تر دغه باندې موږ ګرځاو یو تن اصلاح کوي او کده سالمی دنیا کوي نو ترقی به پدامه دامه وي ما یو امر مې مو امرن ما یو امرو او عمر نشی ورکوله یو عمر ورکلی شوی لرا ولا یون قصو او نکم اولی شید عمر دادنا مگر داری پا لکی دریست مطلب ظاہر که خدا گران دی عمر نشی ورکوله یو عمر ورکلی شوی لرا ولا یون قصو او نه کمول شي من عمرې د عمر د عمر ورکړی شوي نه په چېوالی ورک نو بیا سنګ کوم چېوالی ورک نو بیا یو جواب دا دی او نه شي کمې دی عمر د بل نه سنت استخدام دی سنت استخدام دی دویم د دې نقصان د عمر نه په تیرېدو باندې لکه تاونه منګالو نو تیریږي او نه شي کمې دی د عمر ته نه په تیرېدلو باندې تیرېدلو باندې عمر آج کم نه کمیږي ورو ورو لکه جامې وای وی هر دم از عمرې ګرامي استګنج وی هر دم از عمرې ګرامي استګنج به بدل مې راوځ ګنج چونی هر لحظه برباد آ آ زمونږ د عمر هر یو غړای چې دا ندا دا چې کمندونو خزانه به بدل را او مې راوځ ګنج چونی هر لحظه برباد اے آ آ زمونږه خزانه هغه ارتم تیر شو او فضل تیر شو برباد شو لا دا تیری کی کنه تیری کی شیخ سادی وای عمر بار پاسه وا افتاب تموز اندکه مانت وخواجا غره نوز عمر مثال لواوري دي وا افتاب تموز او نور چله دا ډیر تود دي تود ناغه دې کم لک پاتې شو او ډیر تیر شو موږ لا دو کوي ولا يم قسم من عمره ان شي کم نه دل عمر د نه پاتې ریدو مگر دا په لیکي دي یقینا د علی په الله باندې آسان بما استغل بحران دا وم دلیل عقلی ذکر کړي اشاره په کې دا ده چې لکه څنګه دو دریابونه دي یو خوګ او یو تریخ په دغه شان د کوفر او اسلام دو دریابونه دي کوفر تریخ دی او اسلام خوږ دریاب دی خوږ دریاب دی خو په دې تریخ کې هم فائده وي هدې نه تاسو کالی را وباسئ مطلب د کافر نه جزیه او غنیمتونه هغه ته حاصلېږي خو په تریخ دریاب کې هم فائده وي فما یستوی الباحران او نه دي برابر دو دریابونه هذا عذب الفرات دا یو چې کم دنو خوږ د څنګه ماته اونکه سائغون شرابه پاسانه تیریدونکي دی وبدد او دا بل مالګین دی تریخ او دا هر یو نه خوري تاسو خو خطا ده هر او باسي تاسو کالی چې تاسو غوندې دی لاره او ویني به یازونه په دې کې شلون کی دی وبو دې د پاره چولټه وای د فضل الله نه او کې دې چې تاسو قدر وکي اتم دلیل عقلی یول جل لیل فی النار و یول جل نار فی اللیل لکه دا رد و شپزی و راضی اشاره پکی دا دا چه دا غشان تی دا حق غلبه چه دا داو پا مقرر وقت باندیوی کل کوپر غالب وقتی طور کل اسلام غالب دا وکیگی خلکا دا حق غلبه و پا خپل تیمی کلو یجری لیا جلیم یول جو لیل فی النار ننباسی چه کمن شپیل را پا راست که او ننباسی رد لر پشپا که وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ او خدمت کې لګولې دین واره سوګمای هر یو روان دي چې مقرره ده نتیجه ده دلایلو ذالکم الله دې کارواله تاسو هم الله دې ربکم رب تاسو له الملک صرف او صرف داغه د بادشاہي بادشاہي داغه ده ته بل پر روان شې هر څه داغه دي والذین تدعون من دونه عاجزیدم الها وباطلوا سجدت ترامدت شوای ما یملکون من خدمیر ها کسان چې تاسو رامدت کوی رد شرف الدعاء والذین تدعون من دونه ها کسان چې تاسو راولای من دونه تعالی نه علاوه ما یملکون من خدمیر خدای وسن لری من خدمیر داغه پردې د کجوری داړو کی حضرت ابراهیم الله تعالی وای شکا جوړه پشان د قبر کړه او اډو کې هغه پشان نمړی کو او دا اډو کې نه چار چا پیر سپینا پاردا وی هغه کپن حساب کو کپن آیا په منزله د کفن د ته چې چاته را مدد شوای خو هغه د خپل کفن اختیارمند نه دی شي د خپل کفن اختیارمند نه دی تا به چې کمونه تاله جتونونه سپوره کې ما یم لکوونه من خدمیر د وس نه لري د معمولی سی ده هنتا دوم وس لر الله پرې ده هنتا دوم لا اسمو دعا کوم کتا سرا بلې غی لاره ناوری بل نه ستاسو دا نص د قران کریم نه دی ده هنتا دوم لا اسمو دعا کوم کتا سرا غواړې دی لاره ناوری دی بل نه ستاسو ستاسو بل نه او دې چې رامدد کول نو غټان رامدد کولو دا غي نبی ان په استماع جایز ده جایز شیارا دا غټ کم دنو دا بورځه نه اوري وي دا ویل جایز دي چې کم سیز ده نه په نمخ کې منفي وي هغه خلق نه نفي کوي دا خاصم منفيو لا اسمع دعاکم ناوري بلن استاسو دا رامدد شای ویل نیکانو بندگانو تا زکای دا مصابیلو کولو سی غراولی دا لا اسمعو دعا کم ناوری بلن استاسو دل تا اموی سورت احقاب پینزم کی اموی فا همان دعایم غافلون اغی نا خبر دی نو سوشی دی نا خبر دی و تاوی غرائب کی امام سی ابراهیم الله قول نقل کړه دی چې یو سړی قبر ته ولاړو او ډیر سات لاس یې ته نیولیو نو چې مخ باندې لاس راکاږو نو امام سی وته وی سلام تبایی دا واسلی گیا وی ستاسل چری والے او سره دې چې کدن د تناج ته نو دستا اوري ستاد حاجت نه خبردار نه دی او اوری نا نستل آورتا چه کمدنو رامدد شوائی رامدد شوائی تستل آوائی لا اسم او دعاو کن ستاسو بلن اوری نا دا نزد قرآن کریم نی دیکی خدا نیشتے گا نا چه دی دی نفی دی اسم آدھا دا بکشتے داو لا اسم او دی چه ناوری بلن ستاسو ستاسو برن ناوری سورہ یونس کے تیر شیو سورہ یونس کے 28 نمبر آیات کے ہن کننا عن عبادتکم لغافلین منگ استاسو دا بلننا او دا عبادتنا نا خبرو فتح منگتا نیشتے نا خبرو ناغی جے کمدنو ناوری لا اسمو دعاکم تدیو جنا خبر جے کمدنو زوتاوا اولانای سورت چې د کوم سړی دا عقیده وي چې نیکان بندگان هغې د لرې د نږدې د هر ځای نه هغې چې کمدنو خبره اوري د لرې د نږدې نه هر ځای نه چې ورته مونږ اواز وکړو ولو ځوانه په نیکی شي یا پلانکي یا رامدد شي دا اواز چې کمدنو ورته کوو او هغه یې اوري دا عقیده د شرک ده تعلیم الاسلام کی مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ تعالی دیتا شرک فی السمع ویلی شرک فی السمع دا عقیدہ شرکی دا یو صورت شو دا سڑے مسلمان ندے دوے ما خبر آوا چھ دی یو سڑی دا عقیدہ وا چھ نیک بندہ یا بل سو د قبر په خوا کې زمونږ د رامدد شاواز اوري چې مونږ ورته وایو یا پلان کې په نیکای شي د قبر خوا کې دا ورته وایو چې دا دې اوري دا بلنې د آواز دا یا پلان کې په نیکای شي دا وایو چې دا ورته مونږ کوو نو دا غاوري نو دا سړی هم مسلمان نه دی دا عقیده شرکی ده دا نص د قران نه انکار ده لا اسمو دعا کو دریم سورت آغا دا ده چې د یو سړی دا عقیده ده چې د قبر خوا کې یا لري نه ما فوق الاسباب بغیر د ظاهري اسبابونه دی چې کمونه اورېدل کې یا بلنه یا بله خبره خو ظاهري اسبابی نشته او بغیر د ظاهري اسبابونه اوري کمون پړکی وایو که پتیزه وایو خو بغیر د ظاهري اسبابونه اوري نو دا عقیده هم د شرک ده او دا هم کفر دی. دا دری صورتونه شو. سالورم خبره چه آغا دادا یو سڑه ہوئی چه داد کمدنو اوری خودی خیر قیادت اللہ رب العزت و تواوری چه کلد اللہ خوخشی کلد اللہ خوخشی نو خیر قیادت و تواوری نو دا شرک نده خدا عقیده د محققینو نه ده. فخیر قیادت عقیده نه ثابتیږي. هغه مشیت ته مفوض شو خوخه د الله د چې تورۍ وابوري که تورۍ نابوري نابوري خو په دې باندې د شرک او د کفر فتوا نه لګي. دا خیر قیادت چې د الله خوخه شي. شاپور شیخ ابراهیم الله فرمایل پیمنگ پا سفر تلو تا کوٹ کے گاڑے ولاڑو عالمان کے ناستل پا گاڑی کی دا غلاکی دا تا کوٹ دا لاکی لوی عالمو مولانا جلال خالق صاحب رحمہ اللہ تعالی لوی مشہور معقولی عالمو ناغا جے کمدنو ای پسیٹ ناس تو زو ختم ویچزا جے کمدنو سنگا کیناس کیناستلم دما ته وکتل هما ته وی چې توخه پنځپیره ما سره مکینا غپ لگا هما ورته وی چې ولې پنځپیریانو کیسه چلی بیا غوی چې دی وی چې مړی نه وی هما ته وی چې کیناستو نه مخ کې ختمونه چې بس ختم شي به څنګه هما ورته وی چې تاسو ما بل فعل یا دای کبل قوه ما ته وی چې کې نه واست مولای خبر ختم شو چې کم خلک وای ناوړي دا غي مطلب دار چې بل فعل ناوړي او چې کم خلک وای اوړي هغه وی کاله وغواړي ورته وی واوري دې کې تناقض ته در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت مولو موضوع و محمول و مکان وحدت شرطو اضافه جزء وکل قوتو فعلست در آخر زمان مرقات جلد اول کی دیگه نا قوتو فعلست در آخر زمان نو چی یو بالقوه قائلی او بل بالفعل نفی کئی نو دا دی دا نفی و دا اثبات محل یو دی نو دی که تا تناقص کنی دا سبا وای چی گینی دیو لخپی و بوتا کئی دا مزنو اما نفحات و تنقیح نمونا سلیم اللہ خان سے رحم اللہ شرح دا مشکات حقی کی لکل دی خیر قیادت مشیعت الہی کے ساتھ او پو فتاوہ محمودیہ کی دا غٹا چھتا بلا شجل دونا مولنا محمود حسن گنگوئی رحم اللہ تعالی آگے چھ کمدنو لکل دی چھ بالقوا دا تک اغلی کلی بالقوا دا اسی یو کیسه جوړه کړی دا عقیده دا وی چا بالفعل دا نور خو مستثنیات دي لکه فیض الباری کی شاہ سے ذکر کړی دی وی الزابطه تو عدم استماع زابطه نه اوریدلی زابطه چې دا نو هغه نه اوریدلی چې مړی نه اوری مړی نه اوری ویوال مستثنیاتو فی هاد الباب کسی را کرامتو نا بگیدیر دی اکل چه کندنو او ریدلی وی کل یو شان کل بل شان دیتا مستثنیات وی دا کراچی اغین عقیده نجوڑی گی مستثنیاتو بانی عقیده نی تا سوائی چې د الله نرستو کوم قانوني نو هغه شاذی اصول اکبری کې چې د مگر نرستو وی نو هغه شاذی مگر نه خو وی نو هغه شاذی الا نرستو چې وی نو هغه شاذی شاذ باندې قواعد نه بنا کیږي نو خیر قیادت چې څوک قایلی بمشیت الهی هغه باندې د کفر او د شرک پتو لګی نه دا خیر قیادت دی او بمشیت الله دا سیم صورت شو سالورم پنځم صورت مواضع منصوصه دی لکه د سلام ځای شو د قلیب بدر شو او د قرعین آل شو لکه یو ځای قلیب بدر مونږ صورت اعراب کې داغه خبره کړې و نبی علیہ الصلوۃ والسلام قلیب بدر والو ته اعلان کړو دویم چې کم دنو قرعین آل لکه مړ چې قبر کې سنگ کی دي نو هغه ټیم کې او دریم چې دی چې سړی السلام علیکم یا آل القبور وی دا درې ځایونه په دې کې چې احنافو کې کم آغا دا سی صوفی مزاج غونتی دي نو هغه په دې دریو کې دا اورېدو قائل دي دارنګ ځنی صوفی مزاج په شوافه وکي نور محققین فقها ټول په دې دریو ځایونو کې هم د سما قائل نه دي هغه دې دریو ځایونو تعویل کړي دې دریو واړو محققین احناف محققین علماء دیوبند هغه دې کمنو په دې دریو ځایونو کې هم د اورېدو قائل نه دي هغه وی په دې دریو کې هم نه دي اورېدلې او دا هغه مناسب تعویلونه هغه بیا په حدیثو کې کیږي تامیس ابراهیم الله یو ځای کې لیکلی دي په چې کوم ځای د عوامو د عقیدې مسله وي وها انکار سما لازم ہے هغه ځای کې د انکار د سما ضروری دی دا چې کم دنو د شرک دروازه پې ولې کولاوی نو دا دریو ځایونو کې محققین احناف محققین علماء دیوبند هغه چې کم دنو نه دي قائل دا دوه چیزونه جدا شو دا دوه خبرې دا دوه صورتونه څه شو جدا شو د دې دریو نه پهلا ستا د فتوی شوقو هغه د دې دریو نه په پهلا بلګه دا دریو ځایونه چې ایک دو تینو په دې دوه ځایونو کې به ته احتیاط کوي یو په مواضع منصوصو کې دا اجتهادي مسله ده هغه چې وایي گجرات شاہ صاحب رحمه الله تعالی ملاقات لمنګ تلی عزوما علامه انا هغه موږ ناس ته موږ خو کشرانو مو خبرې نه راتلې ساغم ډیر مشورون خو یو عالم خو راغې هغه لګي خبرې کول نه موږ مو اورېدې هغه عالم ته نه تاسو کو کوئی مسله سما جڑا ہے نا یہ تو اختلافی ہے چې سمه موتا مسله اختلافی ده شاہ صاحب دا سکرل کچھ اختلاف نہیں کون کہتا ہے کہ اختلافی ہے کچھ اختلاف اس میں نہیں ہے قرآن صاحب فرماتا ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم کون کہتا ہے کہ اختلافی ہے اغا علم و تو اسپنگیر علم و افلوم بیجی سے القرآن نے جواہر القرآن میں لکھا ہے پیشے القرآن نے جواہر القرآن میں لکھا ہے اگر دے جھوٹ لکھا ہے جھوٹ لکھا ہے وہ دے خملگیری دیگا نا لیکن پینڈائی سے کہو شاہ سے خملگیری ہوگا نا پیشے جھوٹ لکھا ہے تم شیوخ کے پیچھے پڑھو گے ایک شیخ طاہر ہو گیا ایک شیخ غلام اللہ ہو گیا ایک شیخ عنایت اللہ ہو گیا تم شیوخ کے پیچھے پڑھو گے یا قرآن کے پیچھے پڑھو گے قرآن کے صاف الفاظ ہے ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم نہیں سنتے بس صاف الفاظ ہے قرآن کے کچھ اختلاف نہیں ہے اس میں اس دا خبر دا دری زائن مخکینی دا غیر اختلافی شو دا غزائی کی دا چاہ اختلاف ہو دا ایک اختلاف نشتے پاتې دغه دوه ځایونه شو، یو خیر قیادت بمشیت الله، او دویم چې کم دنو ما وی هغه چې کم دنو لکه عقیده نه ده او الا نه رستو دي، او دویم چې کم دنو هغه دا موازی څه دي منسوسه، دا درې ځایونه دي، دا درې ځایونه دي موازی منسوسه. په دې ځایونو کې چې کم دنو اختلاف ته نور پکې ده، څلورم ځای خود اختلاف د پاره صحیح کیږي نه، ځکه هغه بالقوه بالفعل خبره ما وکړه، خو دا اخیری ځای اختلاف دی کې دی. په دې کې محققین عالمان نیلو صاحب رحمه الله تعالی په ندای حق کې ټولو ائمه او تسری نقل کړی ده، چې هغه ویلي دي چې په دې ځایونو کې نه وي، په دې کې نه وي، په دې دریو ځایونو کې صرف دای ویل بھی مجھے امام مالک کی تصریح نہیں ملی ہے، درس کے ویل بھی مجھے امام مالک کی تصریح نہیں ملی ہے، لیکن میرا حسن ظن ہے کہ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہے. جاویسا شیخ صاحب رحمہ اللہ تعالی مغنید ابن قدامہ داد مالکی مذہب ام حنبلین مالکی مذہب آگے کے حوالہ پیدا کرے ہوا حوالہ چھ امام مالک تصریح ہوا چھ اغه د کمندوم د سما قائل نه دی، نو انت دوم لا اسمو دعا کوم کتا سرا بلینو ناوري فلو سمیو ما سجابو لکم، او بل فرد والمال کووري ما سجابو لکم نو قبول سیان شکوله تاسو لا بیا هم څه فائدې نشته. ولو امتناعیه ده، لو فرضیه به ممتنعات داخلي، او پر از قیامت انکار وو کې شرک ستا سنا معلومه شوا مړو ته رامدد شویل بوتانو ته او قبرونو ته رامدد شویل شرک ته، ځکه دلته شرک پاتوا پیو لگاوله. ولا ینبیو که مثلو خبیر، او خبر بنی کی تعالی را پشان د خبرون کی ذات. یا ایو الناس نهم ذکر کئی، یا ایو الناس اے خلقو انتم الفقراء الى الله، تاسو ټول محتاج الله ته، الله ته محتاج یو، فقر فی الايجاد په پیدایش کې الله ته محتاج، دویم فقر چې کمندنو فی القوا والاعضاء په طاقتونو په اندامونو کې محتاج، دریم فقر فی الارزاق په روزای کې الله ته محتاج، ډوډۍ کې، سلورم فقر فی دفع المکاره محتاج الله تا ولری کول مصیبتونو کې، دا ټول فقر تکوینیو. بل فقر الله تعالی تا فقر تشریعی قوانینو کې الله تعالی تا محتاج، الله تا محتاج، دا الله فقر الله تا فقر اصل بادشاہی دا ده، بس دا لوی بادشاہی دا. انتم الفقراء پداله چې سړی دا فقر پکې راوم شي کنه، فقر چې کمنو دا پکې راوم شي. اقبال وای دارا او سکندر سے عمر دے فقیر اچھا ہو، جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ ہی، دارا او سکندر سے عمر دے فقیر اچھا ہو، جس کی فقیری میں بوئی اسد اللہ ہی، آئینی جوا مردہ حق گوئی و بے باکی، خدا کے شعروں کو آتی نہیں روبائی. فقر دا جو عبودیت اصل لے دا لوی مرتبہ دا جو بندہ تا ملاوشی. یا ایوہ الناس اے خلقو انتم الفقراو، تاسو ټول محتاج اللہ تعالی تا، بیا مخلوق تسل اللہ سنیوی، او اللہ تعالی پورا سائل شوی ہی اشار دبکم، دا نمونه د استغنا، الله غنی دی راغه لګه نمونه ذکر کړي، خیر ادو کې الله تعالی نو ختم بگی تاسو، اور اب ولي مخلوق نه وي، او نه دا په الله باندې سګران. ولا تذروا ذرا ولا تذروا ذرا تم ذرا اخرى، او نه شي نه بار یو بار انکه بوج دبل، وای تاسو مسقالتون او کراو بل یو درود باره باغو باندې بار درون شوی، الہم لے اخفل بوجتا لای عمر منو شے نشی پورتا کولے دن معمولیون، اگر کدار حبل لے شوی خاون درشتیوی، تا چا تا چې څنګه والدہ هاګر کداه چې کوم نو خاوند رښتی وي او دای نکول نه وي هي نوا تنذر الذين یقینا تیارای کسان لرا شون ربهم شاغې چې کوم نو یری ګذر خپلنا یعنی نابت پکی وي بل غیب پسیسا واقام الصلا او درې مزرا او من تزکا او څوک ځان پاک کی یقینا نه ځان پاکې د پاره د پای د خپل ځان بغیر د قران نه نشي پاکې دي وایل الله المسیر یو سړی د کمدنو د ابو په غاړه باندې روانو ګرمي ولا شو وسخاو ډیر زیات نو سین ته قتل وکار څنګه اسایما او تاسو ته ځان نه بربندو ما ابو ته وی وی تاسو ته ځان نه بربندو دوبو نو ورته आवाज شو چې موږ تر زار بنبړ کړی نه نه پاکېدل هم نشي چې قران خو الله راغله نه نه پاکېدل هم نشي فامن تزکا فینما تزکار نفسی وایل الله المسیر هاغه الله دې ورتل فما السلام والبصیر دای مثالونه او څکمنونو ذکر کړي هم تلای ذکر کړي تلور مثالونه پینځو پر یو ځای راوړي فما السلام والبصیر او نه دې برابر لوندول دونکو یو قران په سر روان دي یخشون ربهم بالغیب واقاموا الصلاه انابت پکې او قران په سر روان دي او بل دې کمندونو قران پرې خو دو دواړه یو لوندې ولې دونکو هلاکا لوندول دونکو برابر نه دي نو تابعدار د وحی او پرې خو دونکو د وحی برابر بیا چې او الله رحمت کوي او بل غیر الله رحمت کوي نو غیر الله چې رحمت کوي نو لوندې او دا بل چې دنو دا لیتون کې دی دا دواړه برابر نه دي الاما والبصیر مشرک او موحد برابر دا د مشرک او د موحد مثال ولا ظلمات ولا نور او نه تیارې او نه رڼا دواړه نه دي برابر یو دی هغه دې کمنو پړاند او خو سورلی دا تاویلی ماویلی کله او پر روان کله بل پر روان دا ظلمات کې دی دې تیارو کې دی او بل دے چا توحید قرآن پس روان نے دے پس دے پرانا دے پرانا والا ظلمات والا نور او ندی برابر تیارے انہ رانا والا ظل والا الحرور او ندی نتیجی مثال لے یاو چا توحید پومانو آغا آرام تراؤ رسید آغا ظل لراغنے او چا توحید پر خود قران پرهوت نا گرمای لارانه اور لارال دوړ برابر دي نه هاونو سورونه گرمي فما استویلام آیا سلورم هاونو دي برابر ژوند او مړ حوالنی مثال کې صرف د یو حس خبره وا چې یو سترګې ویو دبل نه وی اوس لګا زیات اکړه یو مړ دی او بل ژوند دی نو چې مړ دی دا هغه د غوګونو نه علاوه هیڅ شی کار نه کوي صرف غوګونه کار کوي تاسو نو بل ځای مونږ په دې تیار په کسي سره بوتل ټول واه وکړه زموږ غوګونه کار کوي تاسو له یو کو توبه الله زماره کو دا خو مالا که د خلکو په لهجه وي مړ چې دې مړې دا هغه هیڅ اندامونه کار نه کوي تاسو څوک لاسونه کار کوي نو څه وایي خپې کوي وایي جبه کار کوي سترګې کار کوي پوزه کار کوي مازه کار کوي معدا کوي وګونه دې دا کوي یاره چې دې کوم لګه خبره کوي دا په کله کوم خبره شو چې یو حس کار نه کوي او صرف وګونه شو اغه کار شروع کولاګا او بیا په افسار الموتا کې جګړه نه کوي صرف سماع الموتا کې کوي واګه کیوم وای کنه چې افسار بالقوه ده لګا کنه نظر بالقوه دام کې دي شي ولې که خدای وته خو هي نه قتل نشي بیا نشي قتل که خدای وته خو نه خپل بیا روانه کې نشي بیا وای مشي الموتا په دې کې بمباس بچ الموتا پنیولو که بمباز که ولی با بی قوه خبر ده دام لا خبر ده نو دام دا مڑی ایس اندامونه کار نکی او دا حیات دا حی طول اندامونه سکی کار کئی نو دا دوار برابر دا دک کشانت موحد و مشرک برابر وما استوی الاحیاء والاموات او نه دی برابر ژوندی او نه مړی ان الله یسمع من یشاء دا پنځم مثال ذکر کړي وما انتوی مسلم من فی القبور دا د انابت د پاره یقینا الله اوري هغه چا د شیرا دیو کی او تنه شی اوروله هغه چا چې په قبرونو کې وي چا د کندنو په قبرونو کې وي وما انت مسلم من فی القبور او نه شی اوروله ته هغه چا ته چې د کندنو په قبرونو کې دي پی وتا اوروله نشي. نو ابن جزیم ذکر کړی دی فشبهم بالموتى فی آدم احساسهم کافر دمړو په شان دي کله قبرونو والا په شان دي ځکه چې هغه احساس نشي کولای هغه د کمنو احساس نشي کولای نو دا هغه هم اوریدل نه کول او کافر قبلول نه کوي نو سم حاصل وا او قبول چې کمنو فرع وا د مړی نه اصل نفی کو او د کافر نه فرع نفی کړه د کمړی اصل او کافر فرع وا نو د اصل نه اصل نفی شو او د فرع نه د فرع نه فرع نفی شو فما ته دی وی دا خو نبی علیہ السلام ته وی چې لکه تین شی اورول کنه لکه الله خو تاورول شي لکه د خدای بنده د الله په اورولو کې څه خبره ده بیا حنور زاینو کې به کون ناغل نه شوالات اسمه او ثم دعا تی کون تن شوراوله بیا به دې کې هم باس قائم کا چې سماع الاسم سماع الفشه د کانو په سماع کې باس دې ته ساجد شو وما انت بمسلم من فی القبور او نه شوراوله ته دا دې کمندونو تاسو ویلې دي چې سماع دې کمندان دا مساوی او دا او اسمائی چه کمدنو دا مساوی دی اسماوتو فسامیعا ما و تواورا والنغسکر واوری دل او دا قانون دی نفی دا مساوی نفی دا مساوی اوی چه تا پا بسول اکبری پا خواب اتلے کنا نفی دا مساوی دا نفی دا چایی عارف شیخ ابراهیم الله تعالی وی به ما ته یو سړی وی چې دا خو نه فیده اسماع ده به ما ته وی چې زه سړی اورول نه کوم ته واورزا چې زه غل شم او زه اسماع نه کوم ته به څه شی اورې خدا سما چې دنه دا فرع ده چا ده ته اسماع ده چې اسماع نه بي شو نه سما هم څه شو فما او په ان لا اسمو کې خدا هم نه جوړیږي فما انت مسلم من في القبور هنا انت الا نذير نيت مگر يرون کے یقینا تسلی دایتا یقینا علی گل میں تعالی را بلا حق بالکل په حق مسلوان دی ډیر ور کون کے رون کے پای من امت الا خلافیا نذیر او نشتره یو ډالا مگر تیرشی دی پای کے پیغمبران کدی نسبت درو کې تا تا نو غم مکوا او همت مبایلا همت نهی هارنا فقط کذب الذين يقينا نسبت دروکړه کسانو چې مخکې دي نو جا تم رسولون بالبينات راوړي دي تا پیغمبران واضح دلیلونه بزو عقلی دلائل و بزبور نقلی صحیفه او کتاب روخانه واهی دلائل او بیا موږ ولا کسان چې کفر کړو سرنګ شو عذاب زمان الم تر الی الذین دلائل عقلیه بیا شروع کړو آئے فکر دینے نکڑے شیقین اللہ رب العزت ورید بارن باران براو باسم بدے سرمی بھی حدل بدل دی رنگونا دی ومن الجبال و دخرونونا جدد و بیزن و حمر مختلف و نلوانو اگر ٹوٹی دی سپینی تک سپینی مار بلی و حمر و نوسرو تک سرے مار بلی مختلف و نلوانو عدل بدل دی رنگونا دی برک پک بیلی و غرابی بسود نو تور نو تک تور تک تور آغا کانی پا کم سکی ملاوی گی نامونا سندی رحمه اللہ تعالی ہوئی ویده اسلامی حکومت تا دا گٹ زائیو نخی چه دا کم کم زائی نبا تا آغا تا کم دون آمدنی برابر آئی پی انخلابی جماعت تا دا آمدنی دا برابر آولو زائیو نخی چه کل تا کم دونو غرونو تازه او کله زنګلو تازه وامن الناس و الدواب ولنام وامن الناس او د انسانانو نا او د زندسارو نا او د سارو نا مختلفون الوانو هدل بدل دی رنگونه کذالک کذالک ابن برجان وی کذالک ادیانهم و اذهانهم و افعالهم و مذاهبهم و مقاصدهم مختلفا دکرنگی دینونه مختلف ذهنونه مختلف و افهامهم فهمونه مختلف و مذاهبهم ارسی تکمدن مختلف شو اینما یخش اللہ من عباد العلماء یقینا یریگی دا اللہ نا تبندگانو دا اللہ نا پویا خلق چه اللہ پی جنی العلماء دا رست و اصطلاح رو تا چه دا مدرسی نا فارغ تا علماء ہوئی لیش دا رستان اصطلاح دا العلماء آن خلق چه پا اللہ پی جنی دا اللہ صفتو نا پی جنی یو عالم بی پویا باللہ شاغه د الله صفاتونه د الله حقونه پیژني دویم قسم عالم وی عالم بالله و بامر الله چې الله هم پیژني او د الله حکمونه هم پیژني حلال او حرام جائز او ناجائز دا هم پیژني دریم قسم عالم صرف عالم بامر الله جائز او ناجائز دا پیجنی او الله او د الله صفاتونه نه پیجنی الله او د الله صفاتونه نه پیجنی توحید د الله صفات د نه پیجندلې دې ځای کې چې قران یادې دا اولنی دعا یادې یو بالله چې الله پیجنی د الله صفاتونه پیجنی د الله رب العزت لفظ مناسب دی توحید د توحید مقابل شرک دا شی پیجنی دویمی عالم بالله و بی امر الله احکامات جائز ناجائز هم پیجنی دل دا دوارا مراد دی دا درم نده مراد دا صرف معلومات والا دی حلال و حرام و جائز و ناجائز و ضعیف و قوی و دعوت پتر خب توحید و شرک چکی باندی پوئی گی او مشرکی او چه خبرو تای که دور روایات بده تا پیش که او دمرا فقه بده تا ہوئی خوب توحید بانی پوئی گی نا دا دیده که نده مراد چه دا روپید ووی نا غد اللہ نیری گی زکا چه سمرا معرفت زیادی گی نا دمرا چه کمدنو خشیت زیادی گی دا قانون نی دا دی کمدنو قانون نی اینما یخش اللہ یقینا یریگی دا اللہ تعالی نا خشیت چه کم دنو دا اللہ رب العزت ابن عباس رضی اللہ تعالی نوی العالم بالرحمن عالم سوکتے الذی لم یشرک شیئن چی صداری نی جوڑ کڑے وحل حلالو وحرم آرامو وحفظ وصیتو وعیقن حسابو دا عالم دے لیس العلم بکثرت الاوراق ولكن العلم بکثرت الخشیۃ من اللہ تعالی علم نہ یرینم نے کفا بخشیۃ اللہ علما علم خشیت زنو دی یو قرات و ال دے انما یخشى اللہ من عباده العلماء او امام ابو حنیفہ منسوب کڑے شدا دا قرات تے اول خود دی ثبوت نشتا او کشینو دیده که خشیت بیا لحاظ دی یقینا اللہ تعالی لحاظ کئی دخپلو عالمانو بندگانو چه سوک دی توحید خدمت کئی اللہ لحاظ کئی یعنی اللہ دا غی مدد کئی لحاظ اللہ کئی یقینا اللہ را زورا و رو بخون کے ذات زورا و ذات پی عزیز دی خشیت خپل عزت قربان کی او خپل محبوب قربان کی نو لغه ولته ملاوي شي غفور او بخون کړي او زغه علما او صفاتونه ذکر کړي حتی د الله نه کوم عالمان یریږي اسوک کی هغه داري هغه علما یقینا کسان چې لولي کتاب د الله یو چې د الله د کتاب درس کړي تا اللہ دی کتاب درس کی ابن عاشور دا تفسیر نم نے التحریر والتنویر لی ابن عاشور آغا دی کمدنو ذکر کری دی چه اللہ علم یساہب و متدبر فی القرآن فا ان التلاوت حضوها من الثواب و التنور بی انوار کلام اللہ دا قرآن ویل دیتا دا ناس تاوری دل کنور امس ایس نوی خدا تنور چی دی تا قرآن دا دی الفاظ و نور حاصل اول دام غطا خبرا یاد لون کتاب اللہ چلولی دا اللہ کتاب دویم صفت هاو در مجلرام یعنی عبادت بدنی کئی هاو لگی داغینا مالی عبادت کی سر رو علانی هم فتاو بخکارام هاگی عقید ساتی دا تجارت تا سودا چند دا نقصانی هاو ند دا تاوان دا اللہ چه بدل ورکلی وفی و مجورام پورا ورکی دیرارا مزدوره دا دی هاو سوا بکی دیرارا دا فضل خپلنا اللہ ورد خپل فضلنا سوای ورکی نیو مگویلو دیدار الہی اجر دا انام درم الشفاعت و الشفاعت لمن وجبت لهم اذن شفاعت الشفاعت لمن وجبت لهم النار فی من سنا الیهم المعروف فی الدنیا چاو سر خکڑی وی آغی سر جا کمدن دا آغی دا پار سفارش کول حلیت الاولیاء کی ابو نعیم آغا جا کمدن دا ذکر کری دی یقینا اللہ دے بخون کے قدردان صداقت دا قرآن ہوا آغا کسان آغا کتاب چوئی کڑ میں تاتا ہوا آغا چوئی کڑ میں تاتا دا قرآن نا دا دی بالکل آقا مناسب اشتیاکون کے دا آغا چھوڑان دیر دینا دی یقین اللہ پا بندگان اخفلو خامقا خبردار اولی دن کے دے سمع ورسن الکتاب بشارت مومنانو تا ذکر گئی تا قرآن تعلق دا دا فائدے نا خالی ندے او بیاور میں کی کتاب آکسانو تا اس وفینا من عبادنا چه خوخ کڑی میو دا اخفلو بندگانونا چه دا اللہ خوخ کی و مسلمانانو کی نو قرآن مجید والا پلاس پکی ور کی اللہ دی پکی منگو گر دے نو چه دا چال قرآن ور کی تا غدر قسم شی یو ظالم لنفسی دویم مقتصد درین سابقون بالخیرات تا دیر ریمانی شوی دی و یو چا ظالم لنفسی شاگا قرآن مجید دا کو عمل پیو کو خبلت بیان نکی پل درجہ کا مقلہ دویم وامن و مقتصد اگر کلی علاقہ کی نزی نزی بیان کی درین سابقون بالخیرات اگر دنیا تے نہ خڑوب شی اور دیر و خلقو تا قرآن ہو رسی دنیا تے ہو رسی دویم ظالم لنفسی ہی شداغ نیکائی کمی بھی او مقتصد چی نیکائی او گناہوں نے برابری او مقتصد چی سیئیاتی نشتا درہم ظالم لنفسی گناہنگار او من ہم مقتصد توبگار سابقن بالخیرات معصوم معصوم ظالم لنفسه جاہل خدمتگار فامن ام مقتصد طالب العلم فامن ام سابق بالخیرات عالم عالم کن عالما او متعلما او خادما نورم دیر مانی دی دا سابق بالخیرات رستو کو جو غرور بکرانی شی ورطرے بیزن اللہ اموئی دا دا اللہ توفیق تے گرے او ظالم اللہ نفسی مخی کو چھ دام گرے بد ندے دام بد ندے چھ دا دو حمد سیواشی مدارک او روایت راوڑے دے وی سابقنا سابقن مقتصدنا ناجن و ظالمنا مغفورن زمن سابق خواسن سابق تے و مقتصدنا ناجن او چه کم مقتصد دے ندے نجات مندن کے دے و ظالمنا مغفورن او چه من کے کم ظالم دے حقت اب اللہ گناہ معاف کی زنی دینا کمی کون کے دخپل زان دی او زنی دینا درمیان دی او زنی دینا مخی کی دن کی دنی کوتا پا حکم دا اللہ دا قرآن تعلق چلے نو والفضل کبیر دار فضل لوی باغونا د نعمتونو دنه وکيږي و دیتا دنه بشری دیتا خسته کوله وشي بده کې او باغان د سرو زرو په ملغلو رو باندې او جامیر دی وا په دې کې دې خموي او وای بده شکرونه دی الله غزا تر چې ختمه کړ زمنګ ناغم یقینا رب زمنګا خامخاره بخره کوم کې قدردان ها غزا احلنا دار المقامه احلنا دار المقامه شرای کوم ته چې کومو کور د پات کېدلو کور د همیشه دې راکېدلو چې دنه کومګه کور دې راکېدلو تا بن فضل په فضل خپل باندې احلنا دنه کومګه لا یم سنافیا د روح اصلی وطن هغه جنت دی اصلی وطن د روح جنت دی حج حب الوطن من الايمان هغه د غیاري حدیث نه ده خبره حب الوطن من الايمان هغه ده خپل کله نه یادي د روح اصلی وطن هغه د کمنو جنت دی زګه دا غزاینه موږ راغلی یو ایه بیتو لئی ایه بیتو هغه غزاینه ال تتلل د غزاینه من الايمان نه د ایمان وطن اصلی مدینه منوره ده ایمان به مدینه ته ټولیږي هغه حدیث کې راغلی دی دا چې په مدینه ته راټول شي لکه مار چې سوري ته راټولیږي دا وطن اصلی دی او دا وطن د بدن وطن اصلی خاوره ده نو هغه کته دی لا یمسونا فی آن صف نرسیگی منگتا پدی کستو مانتیا او نرسیگی منگتا پدی کستڑی والی نبا آماز غستڑی وی او نبادن یارا هوا کسان چو کفر کڑای دیل را اردو دو زخته فیصله با نکرش پدی بانی چمبرشی او نبا کم کرشی دی نسزا دی دک کرنگی سزا ور کماری اونا شکرتا شاگر دا مسئله نمانی لا الہ الا اللہ شاجت سرکون کے اللہ دے وغی کرامدد فاومی اس طریقون فی آدی برم باڑی اوباسی دی کی بارا بز منگا اوباسی منگ لرا شامل اکو منگا نیک بید آگینا منگا کاؤ اس تے اوباسا جواب بولور کی حوال امنو آمیر کم حائن میدر کڑتا سلر عمر دم را چی نصیت آغستو پاگی کیا آگا چا چی نصیت آغستو چی چا دا قبل اول ارادہ وکیتا پکی کار حور آگل اوتا سیر اون کے حدیث کے راضی چالے چې شپیتو کال عمر ور کو نوذر والا ختم کو او نذیر بیانون کیم دے او نذیر په بدن کیو می او په ماحول کیو می بدن کې سپین ویختوی فازو کو په مال ظالمین من نصیر نو سکے نشته ظالمان له رسول کو مددگار یا یقینا الله تعالی پوره پټوانی د اسمانو د زمکه یقینا پوره براز شنو باندې هو الذي الله ذا غزات شکر ذولی تاسو خلائف فی الارض آباد فزما کی دیو بل نرستو راضی فدید قرطبی ذکر کری دی شابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تا چاہوئی یا خلیفت اللہ یا خلیفت اللہ ناغو تاوئی لا تقل خلیفت اللہ بل قل خلیفت رسول اللہ و انا رازم بھی ما تا دا اللہ خلیفہ مو آیا ما ته د نبی علیہ السلام خلیفہ وایا فدی باندې زه خوشاله یم تاریخ الخلفاء د سیوطی هغه کې د نور خلفاء او قولم نقل کړی دی تاریخ الخلفاء کې سیوطی رحم الله د نور قولم نقل کړی دی نو بادشاہ ته خلیفۃ اللہ ویل مکروه دی زاد المعاد کې حافظ ابن قیم را ذکر کړی دی ویکرو ان یقول للسلطان خلیفۃ اللہ بادشاہ تا خلیفت اللہ ویل جائز دی خلیفت اللہ زکا اغد اللہ خلیفہ نہ دی کنیک عادل لے تو چا خلیفہ دی نبی علیہ السلام خلیفہ دی اغد نبی علیہ السلام خلیفہ دی زکا دین دا اللہ نہ چا غصت دی نبی علیہ السلام فامان کفرہ فالے کفرو چاچ کفرو کن بدبانے وبالو کفر دی او نه زیاتې کافران لر کوفر د دی پهنی زه د بانې مګر کار او غسا او نفرت او نه زیاتې کافران لر کوفر د دی مګر تاوان مطالبه دلیل له مشرکانو نه واته ووایه خبر م کوې په خپلو شریکانو ها کسانو چې تاسو رابلی د الله نه لاوه اوښی ما ته ست پیدا کړي دي منلار دی د زمکې نه یا شته دی لا سفره غ پاسمانو کې حماته نام نو عقلی دلیل نشتا حماته نام یا ورکړه مې دلرا مطالبه ر دلیل نقلی حماته نام یا ورکړه مې دلرا کتاب نو فاو ملا بینت منو دایې په صاحب دلیل باندې دینا بل یې د ظالمونا بلکې لوز نه کې ظالمان دی او بل سره زنی د زنو سره مگر د دوک کولو اغه لوز څه شه دی یا اولای شفاونا عند الله چې دا زمونږه د الله دربار کې سفارشیان دي دای دې کمونو لوزو دا غلط ته به سند خبره اس دوک دا راشي دا څه ذات را مدد کوي یقین الله رب ال عزت ټینګړې اسمان او زمکا هان تزولا اچون لکیږي اون خوځي ولا انزال تا کوړ کیږي دا دواړه دا زمکا اسمان جړکو کی ان امسکهما نو نشی ټینګولې دې دواړه را من احد ایس یوتن تا من احد فاعل لامسکه دې او من د پار د تاکید د نفی په فاعل داخليږي ان امسکهما نشتره ټینګون کې دې نشی ټینګولې دې دواړه را ایس یوتن من بعدی علاوه د الله نه یا من بعدی فز خوځول د الله نه چې الله خوځول سکتی بیا ودري هنه او کان علیم غفورا یقینا الله تعالی دې حلیما صبرنا غفورا او بخون کې زور نه ذکر کړي او یار د دنیا چې قران او پیغمبر نور اغله نو په سوالونو غوښتو چیرالو نو سوالاله تی ور کوي واقسم بالله قسمونه کول په الله باندې جاده ایمان دا شانتی کلیوالی علاقی والی طالب ته وای مړه ته وکړه پاره کې یاره مونږ به سره سبق وایو او بس مړه که خیر هی دې دې خو طالب غریب باندې هم کله کله په 400 ده پیراته وشي او هغه غریب زر چې کم دنو پاره کې چلن شي بیا وته سوک نه کیږي هیڅ وته هم بیا سوک نه کیږي واقسم بالله جاده ایمان قسمونه کوي په الله تعالی باندې پاک قسمونه کراشي دي تا یو بیان اونکه عالم راوي کنه زمون کلی تا ولا کونو نادا من ظلمم شخام غاشي ودی ډیر په هدایت باندې د یو ډلو نام یار مون بم بیا ډیر خوشو مړا فلا ما جام پاک چراشي دي تیر اونکه ما زاد مل ان پورا نو سیوا کې دل را مگر نفرت استکبارن فلر دي تپا د وجد زانو چتول نه وزما کې نفرت ولیکي وی خلک من بول زده منو فا مکر سی او مکر دن او مکر ناکارا معنی ده ترکیبی توصیفی ده فا مکر سی او مکر بعد ده دیده وقت غلط غلط منصوبی شروع کی بیا او نر آگه رئی ده غلط مکر ورپسی ڈائریک المکر سی ترکیبی توصیفی روڑو ولای قول مکر سی او نر آگه رئی چکم دنو ده مکر بعد مگر کون کی خپلو لرا خپلو کون کی لرا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشاوی فی دا عرب و مقولہ دا چه من حفر بیر اللی اخیی فقد وقع فیه کوئی امکانا دا بل سڑی پلار کے سرستا بدو کوئی پغاڑا لارشی ابن عباس رضی اللہ وطاوی دا قرآن کشتے حقی وطای کم زیدی فی لائی قل مکر سیو اللہ بی آلی چه بل تا چل جوڑائیں تو پخپل پکر آکی گوزی آو نراکی رئی دا بد مکر مگر کون کی دا غیل را آگ ان کی ان کو کر دے گی بون لا تکن فی زیق من مایم کرون کسے کہ تب زند ریشش بی سوزد سوک چی اور لپوکی ورکی نخفل گیر پخفل چیزی پخفل چیزی دا حق خلاف لانو نا کول دا اصل کے زان تا چل جوڑا ول دی لکا نام کی تیرشیو وما یم کرون الا بی انفسهم قرآن مجیدو فال انظرنا الا سنت الاولين هدي انتظار نه کوي الا سنت الاولين مگر د قانون د بخوانو راوشي فلان تجدا بالکل بونومي تپار قانون د الله بدلون او بالکل بونومي قانون د الله لاله راوړېدل بدلونم نشته دا قانون د الله دی چې حقا علينا نصر المؤمنين او دا قانون د الله دی چې فان تکمنا منهم دا دا اللہ انا من المجرمین منتقمون دا دا اللہ قانون دے بدلی گی نا حق پرس کامیاب باطل پرس ناکام دا قانون نا بدلی گی او دے اوڑی گیم نا دا بلتا شکینی نو مجرم یوی او شیفل طرف تورتاو شی دا کی گیم نا او بالکل بونو مومن قانون دا اللہ لراوڑی دل اولم یسیرو دعوت دے فرد آئے نو گرزی دے نمونہ دیاری دنیا وزما کی نو بگوری چه سرانگی شو انجام دا کسانو چه مخیده اینو وکانو شده منم قوه او دا استاخده دینه بطاقت که خاونه دی الله چې کمزوري کې غلې سسیز په اسمانو کې نه بځما کې یقین هغه الله لري قدرت والا فلو یاخذ الله چې دې تاسو شرکونه کوي دې الله تبا کې ولیننو فلو یاخذ الله الناس او کني ولې الله خلق لرا دواجه د کړو د دینا د دې چې سکی غیر الله پاجتونو کرامت کوي فما ترک الله زارع من دابا نبو پات شوی په مقصد دې مکه باندې عربیان شاوی من مخ وایو بس صحیح ده غنه هغه زهر الارض وی او مونږه مقصد مکه وایو دې ته مونږ وایو فما ترک الله زارع نبو پات شوی په دې مکه باندې من دابا تن هیڅ یو زنده سر نو زنده سر وسو ګنا کړو نو یو دا چې دا بینه مراد مشرک مشرک بنوې پاتې شوی دوی مدا دا چې دا اشاره د قدرت کامل د الله ده کټول ختمې سوتې تپوس نشي کولای درې په انسان ختمې دل سره بدانور سيزونه هم ختم شي ځکه انسان چې دی هدار د کائنات هیرو دی بس دې لاره خبره ختم خبره ختم درین سالورم ده گناهونو ده وجنه ده نور زناورو تم تکلیفی تک حدیث کی رازی این کان الجولو لیالکو فی جوهری بی زنوب ابن آدم گنگوٹ ده گناهونو ده وجنه آغا ده کم دنو پا خپل سوله که آغا تا تکلیفی دارنگی ابو رضی اللہ ترنووی والذي نفسي بيده ان الحبار لا تموت خذلا في وكرا بظلم ظالم زان پجالکی د ظلم د ظالم د وجنا د کمزورتیا د وجه تباش هاملش ردی اثر پاغي باندې وی ردی وجنا يلعنهم اللاعنون وی يلعنهم اللاعنون دا ټول سيزونه په لعنت وی او د دې وجنه چې څوک د حق دعوت چلی راغته چې کمندنو په ابو کې میګانا میان او په سړو کې مارغان هم میګان او په هوا کې څه شي مارغان دا ټول ولا څه غواړي دا د واغانې غواړي حدیث ته کنه حتى الحيتان فی جوف الماء دا ټول ولا د واغانې غواړي ځکه د دې وجنه حالات مزیداری حالات مزیداری ولیکن و آخرم خرستو که اللہ دیل را ترنیتی مقراری فکل چه راشنی تدری یقینا اللہ تعالی پخبرو بندگانو اگر دیوری دون که سورت یاسین مکی سورت پی